Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, duygu, biraz duygu. Bütün isteğim buydu, biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu, Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, Bodrum. Zamanlar aşık olmuştun, ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, duygu, biraz duygu. Bütün isteğim buydu, biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu, Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum. Bir zamanlar aşık olmuştum, ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum.